próbowałem, patrząc na tą historię, przeczytałem tę historię od 8 wersetu do wersetu 16. Patrząc na tą historię, sobie tak pomyślałem właśnie, że proszę zatytułować tą, to, co się wydarzyło. Ja zatytułowałem 3W. Gdybyśmy zapytali, co to znaczy 3W, to każdy powiedział, czy większość domena internetowa, nie? A ja tu widzę coś takiego właśnie, bo można wtedy zapamiętać nam, że to 3W to jest walka, wytrwałość i wyzwolenie. Bo z tym się zmagamy. Bardzo często zmagamy się z walką, z wytrwałością. Dla Boga jest bardzo istotne to, aby podjąć walkę. Bardzo istotne to, aby być wytrwały, a On daje wolność i wyzwolenie. I my, jak wiemy, człowiek wierzący toczy permanentną walkę z sobą, ze swoim ciałem, z atakami szatana, tak? Nie z krwią i ciałem walczymy, tylko z nadziemskimi władzami. Mamy zbroję, ale myślę, że to było od zamania dziejów. Tam, gdzie Bóg prowadził, tam były ataki. Dlatego też chciałbym, abyśmy przeczytali historię dotyczącą Izraela. To jest historia dopiero co po tym, jak zostali wyzwoleni z Egiptu, wyszli z Egiptu, Mojżesz ich prowadzi. I był czas, można powiedzieć, takiego pewnego odpoczynku chwilowego, ale znowu zostali zaatakowani. Przeczytajmy tych kilka wersetów właśnie z tej drugiej księgi Mojżeszowej, 17 rozdziału i od 8 wersetu. Naciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz tam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami. A Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z jednej, a drugi z tamtej strony. Tak i tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zapisz to dla pamięci w księdze i wbij w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzył pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go: Pan sztandarem moim. I rzekł: przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Mamy tutaj historię, która rzeczywiście się wydarzyła. Czytamy o tym, że gdy Izrael wyszedł, tak, Amalekici naciągnęli i zaczęli walczyć z Izraelem w Refidim. Bardzo ważne jest, abyśmy zobaczyli na to miejsce Refidim. Refidim, inaczej można powiedzieć, że jest to wsparcie. Inaczej, czyli oni byli w miejscu, gdzie Bóg chciał ich wesprzeć. Jest i nazywa się, czy w wolnym tłumaczeniu, wsparcie, lub też można powiedzieć pokład. Tak? My dzisiaj możemy zobaczyć, że takie wsparcie jest w zborze pańskim. I w zborze pańskim jest bardzo ważne, aby rzeczywiście być wspartym. I rzeczywiście tutaj też jest ten potencjał duchowy, czy pokłady duchowe. Ale jest wróg, który nazywa się Amalek. Amalekici. Warto, abyśmy spojrzeli, jakie jest pochodzenie Amalek. Gdybyśmy spojrzeli w pierwszym księgu Mojżeszowej, 36 rozdział, to możemy zobaczyć, kim jest Amalek. Tak? Potomkiem czyim jest może tak Amalek? 36 rozdział pierwszej Mojżeszowej, 12-16 werset, tak? Czytamy o czymś takim. Atimna była nałożnicą Elifaza, syna Ezafa, i urodziła Elifazowi Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezafa. I może 16 werset. Naczelnik Korach, naczelnik Gatam, naczelnik Amalek. To są naczelnicy rodów od Elifaza w ziemi edomskim, potomkowie Ady. Proszę bardzo, potomek Ezawa. Kim był Ezaw? Wiemy, że Ezaw był jednym z synów Jakuba. Nie Jakuba, tylko Izaaka, tak? I on był bliźniakiem Jakuba i Ezaw był bliźniakiem, który urodził się pierwszy. Z powodu tego spłynęło na niego błogosławieństwo. Spłynęło na niego błogosławieństwo, ponieważ był pierworodny. Czyli otrzymał niezasłużoną przychylność Boga. Otrzymał łaskę. I Ezaw rzeczywiście mógł z tego korzystać. Ale na czym Ezaw polegał? Czym był problem z Ezawem? No, mamy w liście do Hebrajczyków. On zlekceważył tą łaskę. On zlekceważył tą łaskę, krótko mówiąc, odrzucił tą łaskę, wzgardził przychylnością Bożą, która jemu się nie należała. Tak? Ale Bóg mu to dał. Czyli miał pierwszeństwo do dziedziczenia, był dziedzicem, ale on zlekceważył. Dlaczego zlekceważył? Co się wydarzyło? Gdybyśmy otworzyli list do Hebrajczyków, to możemy przeczytać o Ezawie, tam jest taka wzmianka w liście do Hebrajczyków, rozdział 12, werset 16. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. Był, ciało się wymagało. Był, pożądał. Krótko mówiąc, jak wiemy, Ezaw był myśliwy i on często polował. Miał upodobanie w oczach Izaaka. Izaak go bardzo miłował, ale pewnego razu wrócił z polowania, tak, i był bardzo głodny. Ciało się domagało. I ciało stanęło ponad łaskę, ponad sprawy duchowe. Czyli Amalekici, to inaczej, cielesność. Możemy zobaczyć, że to jest potomek Ezawa. I on polegał bardziej na ciele, na tym, że ciało się domaga. Pamiętam, jak Ezaw upadł i powiedział, mało nie umrze, muszę coś zjeść. A Jakub mówi, nie ma problemu, mogę ci dać soczewicy, ale za pierworództwo. Czasami potrafimy, to ciało się domaga, pożąda. I potrafimy z powodu tego, że ciało się domaga, nie walczyć z tym, tylko mówimy, my zaraz umrzemy, musimy coś zjeść. Umarłby Ezaw, gdyby nie zjadł tego dnia? Na pewno nie. Pan jest 40 dni, nie? No gdyby nie pił, to może tak, nie? 40 dni, to może by umarł. Nic by się nie wydarzyło. Ale ciało było ważniejsze dla niego, niż to, co Pan mówił. Mu darował. I zamienił, był lekkomyślny. Zamienił to, co jemu się należało z tytułu pierworództwa, na to, co pożąda ciało. I dzisiaj właśnie tak atakuje, jak wiemy, cielesność przychodzi przez co? Przez to ciało. Tak, grzech. Pożądliwość oczu. Ewa spojrzała, że to ten owoc jest jaki? Piękny, dojrzały, i godny pożądania. Czyli pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia. I dlatego też człowiek wierzący jest tym, który rzeczywiście jest w permanentnej walce. Ten Amalek przychodzi, atakuje i walczy. I kto zwycięży? Zobaczmy, jak ważne jest, jak działa grzech. Gdybyśmy spojrzeli, otwórzmy właśnie na tą pożądliwość, co się dzieje przy powieści Salomona, 5 rozdział. I chciałbym, abyśmy spojrzeli, jakie jest niebezpieczeństwo z tytułu właśnie tego, że poddajemy się pożądliwości. Poddajemy się temu, przez co ma przystęp szatan. Czyli on chce wprowadzić w nasze życie grzech i co grzech czyni. Grzech, Amalek chciał Izraela zniewolić. Grzech też chce, szatan chce nas zniewolić poprzez co? Poprzez grzech. Otwórzmy właśnie przy powieści Salomona, rozdział 5. I tutaj mamy opis pewnej żony, cudzej żony. I zamiast tej żony wstawmy grzech. I zobaczymy, jak to funkcjonuje. Salomon mówi coś takiego. Synu mój, zwróć uwagę na moją mądrość, nakłon ucha na moją roztropność, abyś zachował mądre rady. I aby twoje wargi utrzymały rozwagę, gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem. Gładsze niż oliwa jest jej podniebienie. Lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych. Abyś ty nie wkroczył na ścieżkę życia, a że niestałe są jej drogi, ty tego nie wiesz. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie i oddalajcie się, nie oddalajcie się od moich słów. Daleko od niej chodźcie swoją drogą. Nie zbliżaj się do drzwi jej domu, abyś nie musiał oddać innym swojej sławy, a człowiekowi okrutnemu swoich lat, aby obcy nie nasycili się twoim mieniem, a ciężko zdobyty twój dorobek nie dostał się do cudzego domu. Tutaj mamy opis tego, co może spowodować grzech i jak on działa, jak on funkcjonuje. Widzimy coś takiego, że pierwsza sprawa, to mamy napisane w tych pierwszych dwóch wersetach cel przekazania tego. Tak? Przez właściwe osądzenie sytuacji i przez przestrogi i przez radę. Bardzo ważne jest właściwe osądzenie sytuacji. I Salomon przekazuje, osądź twoją sytuację. Zobacz, czy to się Bogu podoba, czy też nie. Ponieważ jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Czy, mam pytanie, jak ktoś zastawia sidła, to tak jak my fotoradary są, nie? To widzimy, o, fotoradar i będzie i hamujemy. Tak? Nikt nie opisuje tak tego. Tak jest sidło, to jest sidło. Kiedyś nie opisywali fotoradarów, dużo więcej mandatów się płaciło. Przynajmniej ja płaciłem, a jak teraz opisują, to chyba, że zamyślę się, tak? Ale jest ostrzeżenie. Tutaj też jest ostrzeżenie, ale nie przed sidłem. Przed tym, że sidła są nieopisane, wręcz przeciwnie, sidła nędzą. I widzimy tutaj w wersecie trzecim, że grzech przybiera jaką atrakcyjną formę. Tak? Obiecuje, że będzie fajnie i pięknie. Daje perspektywę. Bardzo często grzech daje perspektywę. Będzie fajnie, miło. W końcu poczuje się dobrze. Bazuje na uczuciach, abyśmy budowali na uczuciach. A Biblia aż krzyczy, że nie powinniśmy budować na uczuciach i na okolicznościach, bo to jest często mylące. Wtedy, jak się źle czujemy, albo jest nam ciężko, zamiast się modlić, mówimy, o, Boga nie ma. Nie, padnij, wołaj, Bóg jest blisko. Jest wielu mężów, ja nie chcę teraz na ten temat mówić, może będzie kiedyś taka okazja, jak ważne jest niebudowanie na okolicznościach i na uczuciach, bo bardzo często możemy się pomylić. A grzech tak mówi, jest atrakcyjny. Gdybyśmy poszli do sklepu dzisiaj, gdybyśmy popatrzyli na opakowania, to co jest najpiękniej zapakowane? Alkohol. No to są tak piękne te opakowania, to wszystko, że aż oczy, no mówią fajne, fajne. Jak kogoś stać, to chciałby to kupić, nie? Tak to wygląda. Czyli innymi słowy, ubiera się w piękne szaty. Jest pięknie zapakowany. Nie jest tak, że szatan przychodzi i mówi, słuchaj, to jest odrażające. Tak? Także to nie być odrażające. Ale szatan uczynił go atrakcyjnym dla człowieka. I zobaczmy dalej, że jest jak trucizna. Właśnie jest zapakowany w te butelki. Tak? To jest coś takiego, że bardzo często szatan ci podpowie, to McDowell, Josh McDowell chyba, powiedział coś takiego, że bardzo często grzech jak jest czymś takim, jak gdyby taką trucizną zapakowaną w butelkę z napisem sok pomarańczowy. I my to często się na to łapiemy jako ludzi, gdy nie mamy rozeznania duchowego. Widzimy dalej, jakie jest prawdziwe oblicze grzechu w czwartym wersecie. co ten grzech też czyni. Ja zazwyczaj lubię zachęcać. Dzisiaj chcę was zachęcić, ale też zniechęcić. Zniechęcić do grzechu. Bo dobrze jest zachęcać. Dobrze jest mieć wdzięczne serce. Ale powinniśmy zniechęcać do czegoś, co jest obrzydliwe w oczach Boga. Jak reagujesz, gdy jest to coś obrzydliwego? Tak? Niektórzy z nas może mają arachnofobię, czyli boją się pająków. Jak byś zareagował? Odrzuciłbyś to. Tak? Gdyby spadł taki pająk na głowę. A jak jest grzech, przytulasz go i dalej wyrniesz ten grzech? Czy też nie? Dlaczego chcę zniechęcić? Bo widzimy tutaj Salomon bardzo wyraźnie mówi, co ten grzech czyni. Jaki on jest, ale jest gorzki jak pioł. Czy przynosi gorycz i smutek. Piołunówka powoduje to, że są zaburzenia w umyśle. Tak? Ja nie piłem piołunówki, ale troszeczkę poczytałem, że piołunówka powoduje zaburzenia w umyśle. Inaczej postrzegamy świat, inaczej wszystko widzimy i to prowadzi tak naprawdę do tragicznych skutków w życiu. I tak samo z grzechem. Grzech powoduje zaburzenia postrzegania właściwych rzeczy, czy we właściwym świecie. Jakże ważne jest. Dalej widzimy, bo tutaj właśnie Salomon mówił, jest jak pion, czyli co? Przynosi gorycz, żal, smutek, zmartwienie i wnosi tak naprawdę toksyczne życie do twojego życia, jak i do najbliższych. Zobaczmy, że grzech zatruwa życie człowieka, niszczy to życie, ale też zatruwa życie najbliższych. To może być rodzina, to może być zbór. I o to właśnie szatanowi chodzi, aby człowieka zniewolić. Dalej też widzimy, co jest dalej, że grzech kaleczy, wywołuje ból. Często w samym człowieku, który trwa w grzechu, czy jest w tym grzechu, tak? Ale możemy widzieć, że kaleczy też tych najbliższych. Jeżeli chcesz trwać w grzechu i chcesz siebie kaleczyć, trudno, ale przynajmniej zaoszczędź innych, innym ból. To nie jest tak, że jeżeli ja coś zrobię, to nie będzie oddziaływało na najbliższych. Na zbór, na rodzinę, na dzieci, czy żonę, czy męża. Kogokolwiek byś tam nie wstawił. Przecież sami na tej planecie nie jesteśmy. I dlatego też widzimy, że niszczy, zabija zarazem duchowe życie w pierwszej kolejności, ale i cielesne. Ludzie wierzący mają to do siebie, że zazwyczaj dłużej żyją. Bo Pan Bóg to tak przygotował. Nie palimy, nie pijemy. Prawdopodobieństwo tego, że człowiek wierzący będzie dłużej żył, jest znacznie, znacznie większe niż tego, który żyje bez Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że nasze życie, chociażby wyeliminowanie pewnych środków odurzających, czy właśnie alkoholu, czy narkotyków, co powoduje? Że eliminuje, że przykładowo wsiądziemy za kierownicę pod wpływem. W dużym stopniu. A już nie mówiąc o niszczeniu naszych organów. I dalej widzimy jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie musimy zobaczyć na werset 6, co jest ważne. Salomon też daje od razu receptę, co zrobić, żeby uniknąć tej pułapki, tej zasadzki. Pierwsza sprawa to mówi, trzymaj się daleko. Tak? Daleko od niej chodź swoją drogą. Co to oznacza? To oznacza, unikaj źródeł grzechu. My czasami mówimy, a nie ma problemu, zbliżymy się. I tak się zbliżamy, zbliżamy i nawet nie zauważymy, jak wpadliśmy w sieci właśnie szatana. Dlatego też unikać źródeł grzechu. Na przykład, w jakim towarzystwie przebywasz? Kto z kim przystaje, takim się staje. To jest z Biblii. Może nie tak wprost powiedziane. Tak? Jeżeli przebywam z ludźmi wierzącymi, to oni na mnie oddziałują. Jeżeli przebywam w tym świecie, to ja mam oddziaływać na ten świat, a nie świat na mnie. Mam pytanie, jak się posoli zupę, to zupa oddziałuje na sól, czy sól na zupę? Siostry wiedzą. Sól na zupę. I tej soli wystarczy odrobinę. Może być cały kocioł zupy. Tak? I tak samo my, idąc w ten świat, powinniśmy oddziaływać na ten świat jako sól na zupę, a nie zupa na nas. Czyli pierwsze co, to unikać. Pamiętamy Józefa. Józef dla mnie jest takim przykładem, który mnie bardzo zachęca. Ponieważ Józef chciał się zawsze w każdej godzinie dnia, w każdym dniu, w każdym miesiącu, w każdym roku podobać Bogu. Z tego tytułu został sprzedany do Egiptu. Później chciał się podobać Bogu, jak już się wszystko unormalizowało i był w domu Potyfara, to żonie się spodobał, miał bardzo dobrą pozycję u Potyfara. Mógł tę pozycję umocnić. Bo zazwyczaj żona ma wpływ na męża, większy niż mąż na żonę. I można tą pozycję sobie umocnić. I żona mówi, okej, słuchaj, masz taką pozycję i tak dalej, zostań moim kochankiem. A on mówi, nie. Słuchaj, ja nie wiem jak wy, ale czasami w drobnych sprawach ktoś mi coś niesłusznie zarzuci. Mało tego niesłusznie zarzuci. Czasami kogoś innego wstawią w miejsce, gdzie ciebie powinni wstawić, w sensie chociażby pochwał. Jak się czujesz? No jak on mógł mnie ominąć? A zobaczmy, co z Józefem się stało. Nie dość, że on chciał się podobać Bogu, z tego tytułu został oskarżony o chwałę. I wszyscy mu uwierzyli, bo on znalazł się w więzieniu. Jakbyś się poczuł? Panie Boże, chcę się Tobie podobać. Uciekam od grzechu, bo on uciekał od grzechu, bo on wybiegł. Tak? I z tego tytułu cierpi. Ale on był wytrwały. On nie zwątpił i nigdy nie miał pretensji do Boga. Zobaczmy, jak ważne jest stać na stanowisku właśnie takim, że bez względu na sytuację, bez względu na okoliczności, cały czas w imieniu Bóg mnie nie zabije. Ja Boga mogę zabić. Józef nie zabił Boga, ale uciekał od grzechu. A później nie zrezygnował dalej z Boga. Nie miał pretensji, nie oskarżał, nie obwiniał innych, tylko dalej się modlił. I Bóg go dalej używał i przygotowywał do najpiękniejszego dzieła, jakie może być. Józef jest dla mnie wielką zachętą, ale też wielkim przykładem właśnie, jak żyć w tym świecie. I daleko mi do Józefa. I widzimy dalej, żeby nie zbliżać się, nie igrać i nie bawić się grzechem. To jest właśnie ten problem, że ludzie bardzo często bawią się grzechem i mówi, mnie to nie dotyczy, mnie to nie złapie. I to tak niestety jest, jak dziecko potrafi się bawić zapałkami i podpala później raz. To jest nieodpowiedzialność. Człowiek dojrzały wie i ostrzega, ale nie bawi się grzechem. Krótko mówiąc, dlatego nie będziesz kusił Pana Boga swego. Czyli nie będziesz tym, który mówi, ja jestem mocny. Tak? A Ty, Panie Boże, jeżeli należy do Ciebie, to musisz mnie chronić. Nie. Jeżeli coś jest od nas zależne, to ja rzeczywiście usuwam się i się tym nie bawię. Dalej możemy zobaczyć, że grzech okrada, to jest wiersz 9, tak? I widzimy, że 9 werset mówi wyraźnie nam, że ten grzech okrada z radości, spokoju, ze środków materialnych. Dalej, może i co jest najważniejsze? Z błogosławieństwa Bożego. Uważa duchowo. Dlatego też to tak a propos Amaleka, że szatan będzie atakował nas przez nasze ciało, poprzez właśnie, będzie chciał wprowadzić w nasze życie grzech. A my powinniśmy być zniechęceni i podjąć walkę, tak jak to podjął właśnie Mojżesz, ale zobaczmy, że nie tylko Mojżesz, wróćmy do tej 17 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej, drugiej księgi Mojżeszowej. I zaopiniujmy dalej. Czyli tu mamy wyjaśnione, mam nadzieję, że mi się to udało wyjaśnić, kim jest Amalek i jak to przenieść do dnia dzisiejszego, ponieważ Słowo Boże jest bardzo praktyczne. Niedobrze jest mówić i żyć gdzieś w sferze czegoś niepraktycznego. Słowo Boże oddziałuje na nasze życie, to znaczy ja je wprowadzam w życie i zaczynam prostować moje ścieżki według Słowa Bożego, zaczynam to stosować. Bo to działa. I dlatego też musimy zdać sobie najpierw sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy. Że będziemy cały czas pod tym atakiem. I możemy się poddać i pójść z prądem właśnie tego, co szatan nam zaoferuje, albo możemy podjąć walkę. I tutaj Mojżesz podjął walkę z Amalekiem i widzimy, co Mojżesz zrobił. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z łaską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Rozdzielił pewne role. Był Jozue, który miał walczyć, czyli każdy miał swoją rolę. Każdy miał swój dar. Co jest ważne? Zbór. Widzimy, że w zborze pańskim, że sam Mojżesz by nie zwyciężył z Amalekitami. Co ciekawego, sam Jozue, mimo że Jozue dla mnie jest też pięknym przykładem, wzorem Kaleb i ci wszyscy Boży mężowie, ale też by przegrał. I my czasami możemy myśleć, że wszystkie rozumy duchowe tu zjadaliśmy, możemy być sami, otóż nie warto jest. Zbór pański jest bardzo ważny w życiu człowieka wierzącego. Bo jeżeli nie będzie miał zboru, jak 2 razy 2 jest 4, tak samo sam człowiek wierzący polegnie. Nie ma czegoś takiego, ja sobie dam radę. Polegnie i będzie niestety płacz na tej ziemi. Zbór pański, powinniśmy zbory pańskie pielęgnować, czyli wnosić do zboru pańskiego to, co najpiękniejsze. I widzimy tutaj, Mojżesz to wszystko rozsielił i wziął tą rolę na, można powiedzieć, na takie przewodnictwo, ale też łaska wskazuje na co? Na podróż. My jesteśmy w podróży, my jesteśmy przewodniami, czyli innymi słowy, naszym domem nie jest ta ziemia. Czyli nie przywiązuje się do tego, co tutaj na tej ziemi, ale myślę daleko, daleko dalej. Tak? I widzimy, Mojżesz wziął jeszcze 2 zaufanych ludzi. Skąd o tym wiemy? Wziął Hura i Aarona. Aaron to był jego brat rodzony, ale Hur również był osobą bardzo zaufaną. Bo innymi słowy możemy widzieć, że Aaron oznacza oświecony i bogaty. Co to oznacza? Oświecony, ale w co? On nie był wykształcony. On był wykształcony, można powiedzieć, poprzez Boga. On był oświecony, mający dużą mądrość i wiedzę Bożą. Jakże ważne jest, aby się takimi ludźmi otaczać. I też możemy zobaczyć, że on wnosił to rozeznanie duchowe. Co należy zrobić, jak należy zrobić. A Hur oznacza szlachetny, wolny. Szlachetny człowiek to jest człowiek, który kieruje się bezinteresownością, czyli nie jest interesowny. On, gdy komuś ma pomóc, on nie myśli o sobie, czyli wnosi taką miłość, tak? Można powiedzieć. On widzi potrzebę. Człowiek bezinteresowny nie oczekuje dziękuję. Człowiek bezinteresowny nie patrzy na koszty własne, tylko chce być dla drugiego. Takich ludzi możemy znaleźć w zborze pańskim. Ale warto zadać sobie pytanie, czy ja szukam takiego człowieka, który jest bezinteresowny, a sam oczekuje, żeby brać? To nie jest złe, tylko to pokazuje, czy jestem dojrzały, czy dzieckiem wierzę. Bo dziecko wierzy, mówi: tato daj, mamo daj. A co ty zrobisz? Śmieci wyrzucisz? O nie, nie, nie, nie. Nie? Ja znam takie dziecko, które poszło, tak, wysiusiało się i powiedział: tatusiu, dla ciebie się wysikało. Nie, się wysikało. Tak jak wybrane, nie? Czasami dziecko przychodzi i mówi: przyniosłem 5 dla ciebie. No dobrze, nie? To jest właśnie, można powiedzieć, okres dojrzewania. I my te dzieci śmiejemy się, tak? Uśmiechamy się. Tak się Pan Bóg też uśmiecha, bo w zborze Pańskim są dzieci, młodzieńcy i dojrzali bracia czy dojrzałe siostry. Tak to wygląda. I dojrzała osoba to jest właśnie osoba szlachetna, która mówi, ty chcesz? Dobrze, a ja ci dam. To, czyli szlachetność też można powiedzieć, ująć w kategoriach dojrzałości. Czyli bezinteresowność, tak, i kieruje się dobrem innym, innych, ale wolny, to znaczy wolny od grzechu, ale też niezależny od kogokolwiek i czegokolwiek. Człowiek wolny, to znaczy on nie jest zniewolony poprzez jakieś układy, poprzez przykładowo więzy krwi w zborze, bo wtedy człowiek może być obiektywny. Człowiek, który patrzy obiektywnie i czasami nawet przykładowo, ja mam z bratem Jurkiem bardzo dobre relacje, ale brat Jurek ma tą odwagę, nie jest ode mnie zależny i mówi, pójdę Januszowi, zwrócę uwagę. Janusz, za długo mówiłeś na środowym. Przykładowo, nie? I to okej. Okay. Ale są trudniejsze sprawy, gdzie trzeba powiedzieć. A czasami powinniśmy powiedzieć, a nie mówimy, bo mówimy, stracę relację, a jak stracę relację, to stracę pewien układ, zniszczę. Tak? Przykładowo, problemem jest czasami, jakiś człowiek wierzący jest na utrzymaniu zboru. No to jest praktyka. I on ma powiedzieć o grzechu, bratu, który wnosi 70% finansów do zboru pańskiego. Albo na jego utrzymanie ułożę. To jest problem. A człowiek wolny mówi, co takiego? Ja dziękuję Bogu za ciebie, bracie. Dziękuję, że Pan Bóg ciebie używa jako narzędzie do tego, żebyś łożył, ale muszę ci powiedzieć, zmień swoje życie. Ja to znam życia. Gdy jeden brat przyszedł i powiedział do drugiego brata, a pamiętasz, ja tyle łożyłem na ciebie, a ty przeciwko mnie, a mówi, nie przeciwko tobie, przeciwko twojemu zachowaniu i grzechowi, który jest w twoim życiu. A jeszcze pokutuj z tego, że ty mi wypominasz, że Bóg ciebie użył do tego, że łożyłeś na mnie. Otóż nie ty łożyłeś. Pan Bóg ciebie użył jako narzędzie. To Bóg łożył. I czy bez ciebie, czy z tobą będzie łożył. I on zdębiał. To jest jakże ważne, jest być wolnym. I on nie atakował tego brata, tylko jak gdyby obnażał problem, który był w sercu tego brata. I dlatego jak ważne jest skorygowanie, bo unikniemy sideł grzechu, to że szatan może nas zniewolić. I widzimy tutaj Mojżesza, który mówi, kur, jaram, idziecie ze mną, bo wiem, że na was mogę polegać, ponieważ ty jesteś bezinteresowny, ty jesteś też wolny od czegokolwiek i kogokolwiek, a ty, Aaronie, jesteś bogaty w doświadczenie z Bogiem, bo rzeczywiście Aaron był bogaty w doświadczenie, i masz rozeznanie duchowe. I co zaczął robić Jozue i Mojżesz? Jozue zaczął walczyć ostrzem miecza. A Mojżesz zaczął modlić się. Podniesione ręce, dlatego też czytamy, aby mężczyźni wznosili czyste ręce. Czyste ręce oczywiście obrazowo mówiąc, bo jeżeli jestem murarzem, a będę się modlił, wznosił ręce, nie wiem, pobrudzone w wapnie czy w cemencie, Pan Bóg to przyjmie. Czyste ręce jako czyste serce. Tak? Ale wznoszone ręce wskazują na modlitwę. I zobaczmy równolegle, gdzie modlitwa Mojżesza i walka Jozuego. Ostrze miecza, na co wskazuje? Na słowo. Słowo Boże jest obrazowane w wieloraki sposób. Jako młot, jako woda, jako mąka, jako ziarno, tak? Mąka to przetrawione Słowo Boże, tak? Jako ziarno Słowo Boże jest obrazowane, ale też często jako miecz. Obosieczny, dokładnie. Hebrajczyków 4:12, tak? Że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Ale zobaczmy jedno, że to Słowo Boże nie pomogło tylko. Gdy zdrętwiały ręce Mojżesza, gdy jego ręce opadały, to co? To Jozue przegrywał. Ja mogę mieć Słowo Boże. Mogę znać to Słowo Boże. Jeżeli bracia, siostry nie będą się mnie pomodlić, bardzo często jestem w niedobrej sytuacji. I wtedy mogę zrobić coś takiego, czego nie zrobił Jozue. Że poddać się i powiedzieć, mam już dosyć. Jozue przegrywał, ale on dalej walczy. On dalej tego słowa się utrzymał. On się nie odwrócił. Wierząc w to, że Bóg odwróci sytuację. Jakże ważne jest trzymać się pomimo ataku. Pomimo tego, że coś złego się pojawi w moim życiu. To mogą być myśli. To może być zwątpienie. Ale ja dalej jestem wytrwały, bo Ty, Panie, powiedziałeś. Nie chcę polegać na tym, co czuję. Nie chcę polegać na tym, co w moim życiu się wydarzyło. Ty, Panie, powiedziałeś. Bo czytamy, że co? Jak ręce Mojżesza zdrętwiały, tak? To on przewagę mieli Amalekici. Ale on dalej walczył. I co się wydarzyło? Zobaczmy, jak ważny był Aaron i Hur. Pierwsze, co przynieśli? Kamień. A kto jest tym kamieniem węgielnym? Dokładnie. O tym możemy przeczytać chociażby w Efezjan 2:20, Dzieje Apostolskie 4:11, tak? Że Pan Jezus jest tym kamieniem węgielnym, którego odrzucili. Ja wiem, że wy to, wielu z was jest tymi, którzy znają się na budowaniu domu. Jak wiemy, kamień węgielny to jest kamień narożny. Ja pamiętam, jak ja budowałem dom. I przyjeżdżam. I cały dzień tam coś mierzyli, robili, wytyczali. Ja mówię, panowie, no bez przesady, co wy zrobiliście dzisiaj, nie? Sznurki pociągnęliście. A mówię, proszę pana, gdybyśmy nawet tydzień mieli to robić, to pan nam powinien dziękować. Dlaczego? Bo jak tylko narożniki źle wyprowadzimy, to cały dom będzie krzywy. Ja wtedy zrozumiałem, co to znaczy kamień węgielny. Że ten narożnik, żeby nasz dom duchowy był prosty, to musi być ten właściwy kamień węgielny. Jeżeli buduję na właściwym kamieniu węgielnym, a ten kamień węgielny, którym jest Pan Jezus Chrystus, on nadaje właściwe kąty naszego życia. Nie wiem, czy mi się to udaje przekazać. Mam nadzieję, że tak. Tak? I zobaczmy, i oni przynoszą ten kamień, na którym siada Mojżesz. I ten kamień węgielny też coś powoduje w naszym życiu, odpocznienie. Hebrajczyków, rozdział 4. Tu autor listu do Hebrajczyków rozprawia się szabatem, bo dla Izraela to był dzień. Autor do Hebrajczyków mówi, nie. Dla człowieka, który poszedł za Chrystusem, to jest stan. Stan odpocznienia mamy w Chrystusie. I możesz wyobrazić sobie każdego dnia odpoczywasz. Czy jest słońce, czy deszcz, czy mgła, czy też jasno, zawsze możesz odpoczywać w Chrystusie. Dlatego między innymi jest tam wszystko opisane na temat odpocznienia. Są pewne uwarunkowania odpocznienia, ale między innymi w to wpisuje się co? Słowo Boże. Aby karmić się Słowem Bożym. I oni przynoszą ten kamień. Mojżesz siada na ten kamień i co oni robią? Podnoszą jego ręce. Innymi słowy, są wsparciem dla Mojżesza. Pan Bóg posługuje się ludźmi. Wiara wchodzi tam, gdzie kończą się nasze możliwości. Ale jeżeli jest coś od nas zależne, to powinniśmy to zrobić. Czasami człowiek, ludzie wierzący mówią coś takiego. Jeśli Pan Bóg zechce, to się zatroszczy, a ja sobie będę leżał. Jak czytamy na kartach Bożego Słowa o powołaniu Bożych mężów, to nikt z nich nie był powołany z hamaku czy z tego, z leżaka, nie? O, Bóg przyszedł, a ja tu się opalam. Nie. Na ogół gdzie? Byli przy pracy. Pamiętamy Elizeusza? On orał. Był bogaty, a mówi nie, to tutaj jeszcze woły trochę oddam na chwalę to, co trzeba i idę do Pana. Pamiętamy Szangara z sędziów, który był przypowołany, bo ościeniem zabił tych Filistyńczyków. Gedeon wrócił, tak? I przyszedł do niego anioł pański. I co mówi? Mężu waleczny. Jaki ja waleczny? Z najbliższego plemienia i tak dalej. Czyli przy pracy. Pan chce się posługiwać ludźmi i to nie powinno być tak, że my mówimy, Bóg za nas coś zrobi. Jeżeli coś jest od nas zależne, powinniśmy zrobić. Podam jeszcze jeden przykład, bo mi się on podoba. Gdy przyszedł Pan Jezus do Łazarza, którego miłował, tak? I zapłakał i pożałował Łazarza, to co powiedział do tych ludzi? Odwalcie kamień. Słuchajcie, jakby przyszedł przykładowo człowiek, który mówi, ma moc zrobić coś potężnego, a jest sprawa, która jest dużo mniejszej wagi i dużo łatwiej to zrobić, a on tego nie czyni, to jakże może większą rzecz zrobić? A dlaczego Pan Jezus powiedział do nich odwalcie kamień? Skoro w waszej mocy było za przewalenie tego kamienia, to w waszej mocy leży odwalenie kamienia. Na moje słowo róbcie to, co leży w waszej mocy. No to oni odwalili. Łazarzu wyjdź. Łazarz powstał. Co powiedział? Co Pan Jezus powiedział? Rozwincie go z bandaża. Czy Pan Jezus nie miał mocy zrobić to wszystko? Oczywiście, że tak. Tylko On chce wprowadzać człowieka, aby dotykał się tego, w czym Bóg jest największy. Aby pokazać, waszej mocy jest to, ale nie było waszej mocy tego, aby dać życie. Waszej mocy jest teraz dalej rozwinięcie. Ale gdyby Pan Jezus powiedział Łazarzu, wyjdź bez bandaży, on wyszedł bez bandaży. Ale tego Pan Jezus nie zrobił. Przecież mógłby ułatwić życie ludziom, nie? Nie, nie. On chce nas poprzez to kształtować. I tutaj widzimy Arona i Hura, który wznosi Mojżeszowi ręce i dalej się modlą, ale zaczął się od kamienia i ci ludzie są bardzo potrzebni. Moje życie byłoby bardzo biedne, gdyby ludzie się o mnie modlili. Ja dziękuję Bogu i uważam, że dla mnie najwspanialszą rzeczą jest jedno. I nie ukrywam, że mnie to bardzo pociągnęło, gdy człowiek wierzący, ja miałem wtedy, nastolatkiem byłem, u Ewangelii usłyszałem, jak miałem 17 lat, tak? To człowiek wierzący, oczywiście miałem pretensje do Boga, nie chcę teraz mówić tutaj świadectwa, bo poznałem prawdę, a jak ktoś pozna prawdę, to obojętnie nie można przejść obok prawdy. Ja mam tu plany, a prawda jest inna. I muszę dokonać wyboru. To jest to. I jeszcze Bóg na to się nakłada, że Bóg burzył moje plany. Miałem pretensje do tego człowieka, że on mi powiedział Ewangelię. Z jednej strony cieszyłem się, a z drugiej mówię, gdybym nie poznał, łatwiejsze życie by było. Tak? Ale on jedną rzecz powiedział i uciekał. Od usłyszenia do oddania życia Chrystusowi minęły 4 lata. A pełną świadomość miałem przez 3 lata. Co muszę zrobić? Co muszę uczynić? I on powiedział coś takiego do mnie pewnego razu. Ja się za ciebie modlę. Ja byłem w szoku. Jak on się za mną modli? To jest obca osoba. Kim ja jestem? Czemu jemu tak na mnie zależy? A dzisiaj wiem jedno, że jego modlitwy miały duży wpływ na to, że Chrystus mnie zbawił. Ja dziękuję Bogu za tego człowieka. Natomiast sytuacja jest tego typu, że ważne jest jedno, modlić. Czy dlatego zbór jest potrzebny? Nic tak istotny nie jest. Żadne 100 złotych, to jest też ważne, jak potrzebujemy. Żadne podwiezienie, jak też pada, też bardzo ważne. Ważniejszy syn, modlitwa. Powinniśmy się nawzajem o siebie modlić, bo modlitwa jest ponadnaturalną walką z mocami złego. Ponadnaturalną ochroną Boga, człowieka. Wiecie tylko, w czym jest problem? Problem jest w tym, że ja nie wiem, ile razy dzięki modlitwom Pan Bóg zareagował i mnie ochronił. Bo kiedy wiemy, że nie zostaliśmy ochronieni, gdy coś się wydarzyło? Wtedy dziecko wie, że czegoś brakuje, albo że rodzic nawalił, gdy czegoś zabraknie. Tak? A często Bóg nas chroni i my myślimy, że to takie naturalne. Dlatego widzimy tutaj Aarona i Hura. Idźmy dalej. Widzimy, że on stracił tą siłę, zdrętwiały mu ręce, trudy życia, wysiłek. Często może tak się stać. Możemy być mężem modlitwy, możesz być mężem Bożym, możesz mieć trudny czas w swoim życiu. Ale wiedz jedno, inni chcą Ciebie podeprzeć i wesprzeć. I widzimy coś takiego pięknego, a mianowicie, że gdy oni dodali, można powiedzieć, otuchy, pokrzepienia, wspomogli go, wsparli, innymi słowy, tak? To co się wydarzyło? Przyszło zwycięstwo. Czyli tak, walka, wytrwałość i zwycięstwo. I zbliżając się do końca, czytamy coś takiego, że oczywiście pobił ich ostrzem miecza Jozue Amalekitów, tak? I teraz, 14 werset. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Ważny werset. Co zapisz? To dla pamięci. Co on miał zapisać? Zwycięstwo. My jesteśmy zwycięzcami w kim? W Chrystusie. I co na pamiątkę Pan Jezus zostawił? Chleb i wino. I gdybyśmy otworzyli 11 werset, 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian, to o tym czytamy, tak? List do Koryntian, 11 rozdział. Pozwólcie, że to przeczytam. Od 23 wersetu. To jest bardzo ważne, bo to świadczy o wielu rzeczach. To ma wiele aspektów duchowych. Ale bowiem ja przyjąłem od Pana. To mówi apostoł Paweł. I co ciekawe, to apostoł Paweł nie był na ostatniej wieczerzy. Bo to był Saul, który prześladował Kościół. I bodajże w 9 rozdziale dziejów apostolskich czytamy o zbawieniu apostoła Pawła, który spotkał Chrystusa. A on mówi, ja przyjąłem od Pana. Albo ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus, pieniądz, który był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje, za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Czynić na pamiątkę moją. Czynić na pamiątkę z powodu zwycięstwa. Zwycięstwa nad grzechem i nad śmiercią. Nad śmiercią fizyczną i duchową. W pierwszej kolejności duchową, a później fizyczną. Dalej. Podobnie i kielich, po wieczerzy mówiąc. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, jak to będziecie na pamiątkę moją. I teraz. Mamy wyraźną wskazówkę, że jest coś, co powinniśmy czynić na pamiątkę, aby pamiętać, że Bóg jest zwycięzcą. Że Bóg może być zwycięzcą w moim życiu. Ale jak miło to mamy czynić? Masz nam żywnie. Nie. Aż przyjdzie. Czyli pamiętać w oczekiwaniu na Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ bardzo ważne jest wyraźna wskazówka w Dziejach Apostolskich 20 rozdziału 7 wersetu, że jak uczniowie łamali ten chleb. Czyli my wiemy stąd, że mamy to do końca naszych dni tutaj na ziemi lub aż przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Tak? Aż my odejdziemy lub Pan Jezus przyjdzie, bo możemy żyć, przyjdzie Pan Jezus i się skończy to pamiętanie. Ponieważ zmieni się coś w naszym życiu. Natomiast to wiemy na pewno. Ale jak często? Dzieje apostolskie mówią o czymś takim, 27. Tak? I zobaczmy, że to już było w Starym Testamencie wskazanie na pamiątkę. Dzieje apostolskie 27. Czytamy coś takiego. To jest oczywiście wskazówka, ja bym nie wiedział tutaj, ale widzimy coś takiego. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na co? Na łamanie chleba. Paweł, który miał odjechać na zajazd, przemawiał do nich i przeciągnął wodę aż do północy. Gdy się zebraliśmy na łamanie chleba. Pierwszego dnia po sabacie. A Kościół jest zbudowany na czym? Na prorokach i apostołach, czyli na nauce apostolskiej, na dziejach apostolskich. 2.42, dzieje apostolskie, też nam o tym mówią, tak? Coś takiego, trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, tak? I w modlitwach. Cztery filary życia zboru. Gdy w niedzielę się spotykamy, tutaj jest wskazówka po sabacie, czyli pierwszego dnia po sabacie, pierwszy dzień po sabacie. Tak się składa, że nam to pasuje, bo jest niedziela, tak? Ale Pan Bóg ma zawsze początek i koniec. Pan Bóg, siódemka jest liczbą pełności, można określić. W siedem dni stworzył świat. No i też człowieka, można powiedzieć, to co wszystko jest Pan Bóg stwarza. Czyli coś się zaczyna, coś się kończy. I siódemka wskazuje na to, że przeżyliśmy tydzień i zaczyna się coś nowego, nowy tydzień. Teraz, dlaczego to łamanie chleba i ta pamięć jest taka ważna? Bo raz, że podobamy się poprzez to Bogu, wypełniamy Jego nakaz, nie wyciągamy z naszego życia niedzielnego jednego filara, czy filaru, tak? Bo tutaj czytamy o czterech filarach, to co to było? Łamanie... Nauka. Wspólnota. Modlitwa i łamanie chleba. I czasami może być niedziela, że mamy tylko trzy filary. W zborze. I wtedy jest sytuacja taka, że dom konstruktorem najlepszym życia duchowego to jest Pan Bóg. Gdy przychodzi konstruktor, ja pamiętam jak budowałem dom, tak? I na surowo było 3,20 wysokości. A że to był iton, czy pustak, 20-centymetrowy na klej, to łatwo to było policzyć. I ci fachowcy, którzy to robili, tak miał projektant zrobiony. Ci fachowcy, którzy to robili, mówią, fajnie, nie przesadzaj pan. Zróbmy na surowo 3, przyjdzie wlewka, będzie 2,80, tak? Załóżmy. To w panu w zupełności wystarczy ta wysokość. Ja miałem takie przekonanie, że tak jak Pan Bóg jest najlepszym konstruktorem i projektantem, tak chciałem zaufać temu projektantowi, czy konstruktorowi tego domu, tak? I mówię, panowie, nie, robicie na gotowo 3,20. Chodziło tylko o jeden pustak. Przyjeżdżam, pamiętam, gdzieś po nabożeństwie, i zostawiłem ich, pojechałem po nabożeństwie w niedzielę, patrzę, mają wieniec wylany. I liczę te pustaki. No, zrobili na surowo 3, brakuje jednego pustaka. Dzwonię i mówię, panowie, będziecie musieli ściągać ten wieniec. Prosiłem was, aby zrobić 3. Panie, my się znamy, nie przesadzaj pan. Ogrzewanie, to argumenty wszystkie, które trafiały do mnie. My chcemy dla pana dobrze. Zaoszczędzi pan. I na pustaku, i na ogrzewaniu, nie? Ja mówię, panowie, no to trafia do mnie, ale wiecie co, zróbmy tak, jak prosił konsultant. Tu bardziej jestem przekonany, że tak ma być. Rzucili to, zrobili i muszę wam powiedzieć jedno, ja dziękuję Bogu. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że cały budynek, jakby to powiedzieć, cały zewnątrz budynek został zachwiany proporcje. A wiecie, co jest piękne? Na ogół, czasami coś widzimy pięknego. Na co? Co ma wpływ na piękno? Symetria. Zachowane proporcje. I Bóg powoduje, że jest zachowane proporcje. My myślimy, dłuższe, krótsze włosy, dłuższe paznokcie, krótsze paznokcie, tak? Nie. Zachowane proporcje. W naszym życiu też musi być niebalans. I ja popatrzyłem, mówię, dziękuję Ci, Panie Boże, że były zachowane te proporcje. Że nie pozwoliłem na to, aby ten pustak został zlikwidowany, tak? Ale prosiłem, aby rzucili ten wieniec i jeszcze raz pobudowali. A niedawno robiłem taras pływający. Przyszli fachowcy i miało być 6 podkładek. I fachowiec mówi, drogi jest szlaps, tak popatrzę, mówi, panie Januszu, czyli na narożnikach takie podkładki się daje i tu na środku powinny być 2. A mówi, panie Januszu, co będziemy się czaić? Zaoszczędzimy 800 zł na wszystkim, damy tylko na środku. A wie pan co, super pomysł, zróbmy. Ale w instrukcji i w projekcie były te 6 podkładek, a nie 5. A ja to wszystko wyrzuciłem. A później chodzę, tak? Zgodziłem się z nim. Ja się cieszyłem, że za to nawet 800 zł chciałem zaoszczędzić przy kwocie dużo większej. Co się okazało? A te płyty chodzą. A jak byłaby ta podkładka, nie chodziłyby. I co? Mądry człowiek po szkodzie. 800 zaoszczędziłem, a będę musiał jeszcze raz włożyć dużo więcej, jeżeli chciałbym to poprawić. A to jest denerwujące, oczywiście to może być, ale jak idziesz, a to ci się rusza. To działa, to funkcjonuje. Ja nie mówię, że nie. Ale mogłoby być, a ty? Mogłoby być. Co chcę przez to powiedzieć? Jakże często ja zmieniam w swoim życiu coś, co Bóg ustanowił jako niezmienne. I może to działać. Ale mogą powstawać pęknięcia. 4 filary mają być, a ja mówię, Panie Boże, ja jestem mądrzejszy, wezmę 1 filar. I co się stanie? Może mogą powstać pęknięcia. Nie musi się budynek zawalić, ale może. A przy trudnej sytuacji, przy warunkach skrajnych, nie wiem, wichurach, trzęsieniach, budynek się zawali. I tak samo też z życiem duchowym. Dlaczego tak ważny jest ten czwarty filar, łamanie chleba? Modlitwa, wspólnota w niedzielę i jeszcze również nauka, czyli doktryna, ale również łamanie chleba. Łamanie chleba przywozi nam na pamięć zwycięstwo, ale łamanie chleba też jedną rzecz przywodzi nam na pamięć. A mianowicie tam jest dalej napisane, w jaki sposób mamy łamać chleb. W czystości. I teraz, gdy chcę łamać chleb, to przychodzę do Pana i mówię, Panie Boże, tydzień mój, to zaniedbałem, tu zgrzeszyłem, tu padłem, wybacz. Powoduje, że idę i się oczyszczam, nie śmierdzę przed Bogiem, innymi słowy. A jeżeli śmierdzę, to nie mam prawa łamać. A jeżeli nie łamię, tak, to przychodzi do mnie brat i mówi, bracie, zauważyłem, że od 3 niedziel nie łamiesz chleba. Powiedz, co jest w twoim życiu? Z czym masz problem? To oczyszcza nasze życie. To powoduje też to, że mamy możliwość... Ja wam muszę powiedzieć jedno, że mamy fajną siostrę. Ona została przyjęta do zboru. Wzrastała u nas w zborze. Oddała życie, to znaczy tak sądziła i rzeczywiście na to wszystko wskazywały, były totalnie symptomy poprawy, zmiany. Świadectwo bardzo dobre, w tym sensie takim wypowiedzianym, tak? A temu została przyjęta do zboru. Od jakiegoś dłuższego czasu nie łamie chleba. Podchodzimy, ma 28 lat. Nie będę mówił po imieniu, tak? Ale kochana siostro, powiedz, co się z tobą dzieje? To było po 3 tygodniach, po 4. I takie pytanie, zaproszenia do domu. Ona nie, wszystko w porządku, mam pewien problem. Było tak, że rzucała też, a bo patrzę na jego życie, to jego życie mi gorsze i nie mogę łamać. Nie? No przykładowo. I zawsze były wymówki. No ale to trwało dłuższy czas. I powiedzieliśmy z braćmi, nie, musimy zadać wprost pytanie, co jest w jej życiu. I zadaliśmy jej to pytanie. Teraz niedawno. Powiedz, co jest w twoim życiu. Musimy wiedzieć, nie łamiesz chleba, albo zostajesz wykluczona lub zawieszona, bo nie chcesz nam powiedzieć, bo jeszcze skoro nie łamiesz, jest w twoim życiu grzech. Czy w ogóle jesteś na nowo narodzona? Jak ty to oceniasz? Ona tak popatrzyła, rozpłakała się i powiedziała, ja nie oddałam życia Chrystusowi. Dlaczego mogliśmy to odkryć? Dlatego, że to widzieliśmy. Ona nie miała odwagi powiedzieć. A dla niej to było potrzebne i dla zboru pańskiego. A jakbyśmy łamali chleb rzadziej, no to nie wiecie, to się zapomina i widzi się, a tak non-stop to widzimy. A druga sprawa, człowiek, co ciekawego, ona żyła w grzechu, ale miała to poczucie, że bojaż taką pańską, że nie będzie łamała, aby Pan się jej nie dotknął. Przecież mogła to ukryć, łamać, ale mówi nie. Człowiek, który nie oddał życia Chrystusowi. Dlatego tak ważna jest ta pamięć, bo pamięć powoduje co? Patrzenie na Chrystusa, że Bóg ma moc wyzwolić mnie i Bóg jest zwycięzcą. Jak upadłem, to się nie atakuje, mało tego, nie trwam grzechu. Bo dzisiaj oczyszczę się, załóżmy, przykładowo z kłamstwem, a jutro mi się zdarzy hasłowo nie okłamać kogoś, ale obgadać. Hasłowo, tak? I znowu idę za tydzień i mówię, Panie Boże, z kłamstwem to Ty mnie wyzwoliłeś, ale znowu to obgadanie się przykryliło. Nie? Obgadywanie. Proszę Cię, wyzwól mnie. A może być coś cięższego? Panie, upadłem, ale powiedziałeś, że Ty mnie wzgardzisz z szczerym sercem. I każdy wyznany grzech będzie odpuszczony. To znaczy wyznany i porzucony. I tak, i dlatego apostoł Paweł co mówi w liście do Koryntian? Tak niech każdy łamie i pije z kielicha pańskiego. On nie mówi, że nie masz łamać. Masz wyznać grzech i masz łamać. On zachęca do łamania, a nie mówi, nie, jak się jest w grzechu, to sobie dalej żyj, ale nie łam chleba. Bo tak też można powiedzieć. Ty sobie w grzechu. Paweł mówi, nie, masz łamać. Tylko z czystym sercem. A czyste serce to nie znaczy, że wczoraj zgrzeszyłeś, to nie możesz łamać. Możesz, tylko przyjdź do Pana. To działa. Dlatego ta pamięć jest tak ważna. I każdy pierwszą dzień po sabacie rzeczywiście ludzie wierzący w dziejach apostolskich łamali ten chleb. I pójdźmy dalej. Utrwal to oczywiście, zobaczmy. Wbij to w głowę Jozuego. Tak? Wymarzył pamięć o Amalekitach. Czyli pamięć o Bogu powoduje wymazanie pamięci o Amalekitach. Czyli łamanie chleba, ta pamiątka powoduje to, że ja mogę się uświęcać. Że grzech nie będzie miał takiego do mnie przystępu. Dlaczego? Bo to jest coś takiego, jeżeli ja brata skrzywdziłem i idę i go przepraszam, tak? To drugi raz, mimo że taka sytuacja się nadarzy, mógłbym go drugi raz tak skrzywdzić. Ja się chronię przed tym, aby go tak skrzywdzić. Bo mówię, przecież niedawno go za to przepraszałem. To jest taka zasada. I widzimy tutaj o Amalekitach, a Amalek, pamiętamy, jest potomek Ezawa, a Ezaw wzgardził, czy zlekceważył łaskę Bożą. I ci, którzy łamią chleb, tak naprawdę, czy chcą w tej pamięci żyć, każdego tygodnia chcą żyć pod łaską, a nie lekceważą łaski. Bo wtedy jest to wymazywane. Ja nie wiem, na ile mi się to udaje przekazać, ale dalej widzimy, żeby to już, bo to można byłoby dalej jeszcze mówić, dalej widzimy, potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał. Zobaczmy, najpierw jest ta pamięć, najpierw jest łamanie chleba, a później jest ołtarz. A co się na ołtarzu składa? Ofiarę, czyli inaczej poświęcamy się. Wtedy będziemy zdolni do poświęcenia się dla Boga. Nie dla siebie. A skoro zdolni do poświęcenia dla Boga w pierwszej kolejności, to zdolni do poświęcenia dla innych. I dlatego list do Rzymia, już tak kończąc, mówi coś takiego. Ja nie zapytałem, jak długo mogę mówić, bo mogę to skończyć. Dobrze. Wzywam was wtedy, bracia, jest tutaj apel. Przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę, żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka być winna duchowa służba wasza. Na czym to polega? Żeby składać ofiarę ze swojego ciała. Położyć się na ołtarzu i złożyć ciało jako ofiarę całą Panu, aby spłonęło. Nie, nie. Dalej mamy wyjaśnienie. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czyli złożenie i poświęcenie się to jest odnowienie myślenia i umysłu. To między innymi przychodzi poprzez to, że ja wyznaję grzechy i łamię chleb i przeżywam tą społeczność z Panem Jezusem Chrystusem i z ludźmi wierzącymi. Czyli dbam o te wszystkie cztery filary. I dalej mamy, co mówi i rzekł. Przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami. Z pokolenia w pokolenie. I to jest prawda. Jest permanentna wojna i cały szatan, czy szatan atakował nas i będzie chciał zniewolić nas poprzez grzech. Ale co jest ważne, przyłóż rękę do sztandaru Pana. Po pierwsze, przyłożenie ręki do sztandaru Pana pokazuje, do kogo należymy. Czy jestem wyrazisty? Czy rzeczywiście patrząc świat, gdy patrzy na mnie świat, albo nawet ludzie wierzący, to wiedzą jedno. On jest rzeczywiście tym, który oddał życie Chrystusowi. On jest rzeczywiście ten, który przykłada rękę do sztandaru Pana, innymi słowy, do dzieła pańskiego. Sztandar pokazywał, o, tam są nasi i bieg tam. W którym kierunku idziesz, w którym biegniesz? Patrząc na sztandar. Czy biegniesz za sztandarem Pana? I ja, tak? Czy idę za sztandarem tego świata? Do którego dzieła przykładam ręce bardziej? Które dzieło mi jest bliższe? Przy jakim sztandarze? Dlatego też chciałbym Ciebie, siebie również tym słowem zachęcić właśnie, abyśmy byli tymi, którzy podejmują walkę, trwają, czyli chciałbym życzyć Wam wszystkim wytrwałości w dziele dla Pana i w życiu dla Pana i z Panem przede wszystkim, tak? I życzyć tego, abyś każdego dnia mógł i mogła oglądać zwycięstwo Pana. Amen. Dziękujemy. Znowu ostatnią jedną